Book 2 37 37 في الطريق در راه هو يسافر بالموتور سايكل او با موتورسيكلت حركت مي كند هو يسافر البسکلیت او با دوچرخه حرکت می کند هو یذهب على الاقدام او پیاده می رود هو یسافر بالسفینه او با کشتی حرکت می کند هو یسافر بالقارب او با قایق حرکت می کند. هو یسبح. او شنا می کند. هل هذا المكان خطر؟ اینجا جای خطرناکی است؟ هل سفر الواحد لوحده بالاوتوستاپ خطر؟ آیا تنهایی قدم زدن خطرناک است؟ هل التنزه لیلا خطر؟ آیا شبها به پیاده روی رفتن خطرناک است؟ لقد اضعنا الطريق. ما راه را اشتباه رفته ایم. نحن في الطريق الخاطئ. ما در مسیر اشتباه هستیم. یجب ان ندور و نرجع. ما باید برگردیم. این یمکن ایقاف السیاره هنا؟ اینجا کجا می شود پارک کرد؟ ایوجد هنا موقف سیارات؟ اینجا پارکینگ وجود دارد؟ كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ چه مدت می توان اینجا پارک کرد؟ هل تمارس السكي؟ شما اسکی می کنید؟ هل تصعد بالتلفريك الى اعلى؟ با تلسیرج بالا می روید؟ هل يمكن هنا استئجار زلاجات سکی؟ آیا می توان اینجا چوب اسکی کرایه کرد؟